Книга пророка Єремії, розділ 39. На 9-му році Сидекії, юдейського царя, 10-го місяця, прибув Навуходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом під Єрусалим та й обліг його. А на 11-му році Сидекії, 4-го місяця, 9-го дня, зроблено пролом у місті, і увійшли всі князі вавилонського царя та й розтаборились коло середніх воріт. Нергал-Серецер із Сінмагіру, Невуша-Збан, старший між скопцями, Нергал-Серецер, старший над чарівниками, з усіма іншими князями вавилонського царя. Як же побачили їх Сидекія, юдейський цар, і усі військові люди, то повтікали, вийшовши вночі з міста через царський сад ворітьми між двома мурами, та й кинулися на дорогу в степ. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Сидекію на степах Єрихонських, і взяли його, і повели до Навуходоносора, вавилонського царя, у Рівлу, у Хамат-землю. Тож той вирік над ним засуд. Вавилонський цар звелів повбивати у Рівлі синів Сидекії у нього на очах, та й усіх вельмож юдейських звелів повбивати вавилонський цар. Сидекію ж велів осліпити і закувати у кайдани, щоб відвести його у Вавилон. Палац царський і будинки людей попалили халдеї вогнем, а мури єрусалимські порозвалювали. Решту людей, що зостались у місті, і тих, що поперебігали до нього, та й усіх інших з народу, виселив Невузардан, начальник охорони, у Вавилон. Деяких з убогих людей, що не мали нічого, лишив Невузардан, начальник охорони, у землі юдейській і понаділював їм при цій нагоді виноградники і поля. А про Єремію видав Навуходоносор, цар вавилонський, Невузарданові, начальникові охорони, такий наказ: «Візьми його, опікуйся ним і не чини йому нічого лихого. Обходься з ним, як він тобі скаже». Тоді Невузардан, начальник охорони, Невуша-Збан, старший над скопцями, Нергал-Серецер, старший над чарівниками, і усі вельможі царя Вавилонського послали та й узяли Єремію з тюремного двору і передали його Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, щоб той пустив його додому. Так перебував він серед народу. До Єремії ж, ще як він був ув'язнений у тюремному дворі, надійшло таке слово Господнє: «Піди і скажи Евед-Мелехові Кушієві: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я здійсню мої слова про це місто, йому на лихо, не на добро, і вони здійсняться певного дня перед очима твоїми. Тебе ж врятую того дня, каже слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні, я тебе врятую. Ти не поляжеш від меча, і життя твоє буде тобі замість здобичі за те, що ти надіявся на мене, каже слово Господнє».